الرحمن الرحيم باب ما جاء في الفارة تموت في الصمم باب فبيان دبيتي شراغلی بیچه مگا مرشی پا غروب دا شبکتے دا غروب وہ حالتی میں یا غروب دا سنی کی رجلی کا موسم تکلتی لدہ شریعت وطن دائے کی منگت پا کمک جاگو غروب دیت جاتی دا غروب برکن لگ لگو غروب دا شریعت دا حکم مطابق کانون غروب دا ساکتی او کنه دا غوړی نیلی دی نو پا مائع شی پا نرم شکی چه پریشی اوگر بی بنا پی پریشی اینا دیکی دا حدیث در نزکر کئی و بیهی قال حدثنا سعید ابن عبد الرحمن و ابو عمار قالا دا دعانا یا نوی حدثنا سفیان وی ممتازید بیان قلی سفیان ابن عینا عن الزهری ایا عزیز بیان ایمان زهری رحم اللہنا عن عبد اللہ اغد عبد اللہنا نکل قی ابن عباس رضی اللہ عنہما نقلت عن مومونا اوہد مومونی رضی اللہ عنہما نقلت اوہد مومونی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ماشیا فین نفارتا دوشتا ومگا ومندت وقعت کی سمن ترویتو وتغروتو سماعتت ممرشو وغری دا شو جادی شو ویلیو فسول عنها تفوس کرشو جدی بارک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ حضیر فرمائی القوها اوہر گرل دا مدر ما حولها اوہی حضیر چاہتی اوشکم غریبی فقوه اوہ احرائی دا علیہ وسلم جادی شو جو غوری جامد بھی نوالا را مسئلہ تھا دعالا جو غوری جامد بھی اوکل تو غوری نیلی بھی مطلبی اکدینی مطلبی علماء اتفاق دے چھتتیلو غروف مدى پریوتا یا پتی ملت ویسی پریوتا مدى تلیج شل اگر خراج جوز میں دارن اکثر احمی علم وی خرکولم جوز میں امام ابو حنیف رحم اللہ یا سرے بکوئے چھ دادا دا شیر دے خرکوابتا غریتا لحل خریدا نئے چیزی بکار استعمال ہے دارنگی دو لگا اختلاف دو چی تبی کنی سے تیلے غورو خیضا غسل سن گئی لیو زماد دو لما وی خیضا تنیشی رکھتے ایو قوم علماء دی طرف تلار دی چی خیضا تی جائے گیا وی جدی تبی تو تیل نبی ابل ویلیشی کشتی تی غور ویلیشی آزا قول امام دی حمیفہ امام شاکر الملالے وفي الباب عن ابي هريره او في الباب في حديث دي ابي هريره رضي الله عنه او هذا حديث حسن صحيح دا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث حديث روايه كرشه حديث امام زهري نادي عبد الله عن ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلا فاللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوچھے ولم یذکر فیہ عن مومونتا لیکلی دی جتر نگر کردنی مولی رضی اللہ عنہ او حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ مہا دا حضرت نے مولی رضی اللہ عنہ نا اصحو اور ارخیر ورعا مامر اندوا اکرا مامر رحم اللہ ایمان رحم اللہ من سید ابن مسید رحم اللہ عنہ دا دیر را رضی اللہ عنہ نا او عد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمکل قولنا وہو تشان جدی وهذا حدیث غیر محفوظ وإذا حدیث محفوظ نویر وإمائر بردید محمد ابن اسماعیل بخاری اقول چوئے حدیث دماء مرحن الزهری عن سید ابن مسید عن حبی ورعرات وعرات ورعرات اللہ ونقلتے او عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونقلتے فی هذا خطأ تدیث خطابا او سید عدید زہرید عبد اللہ او داہد ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا او داہد عدد مولی رضی اللہ تعالی عنہ مانے باب ما جاء فی النهی عن القتل